नारायण नारायण नारायण नारायण सब जगह परिपूर्ण व्याप्त है, परमात्मा सब में परिपूर्ण है। है परमात्मा, वो सब में कण कण में परमात्मा है। ऐसे देखा तो है सबको सतह प्राप्त है परमात्मा, और जो संसार निवृत्त होता है ये स्वाभाविक निवृत्त है। इस वास्ते इसको सहजावस्था कहा है, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा। तो ध्यान धारणा आदि के मध्य में उत्तम सहजावस्था। सहजावस्था का मतलब कि स्वाभाविक वो प्राप्त है। दो चीज है, संसार से मन हटाना है, परमात्मा में लगाना है। दो काम है, संसार से मन हटाने को भी योग कहते हैं और परमात्मा के लगाने को भी योग कहते हैं। तम विद्या दुख संयोग योगम योग संगीतम, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, और समत्वम योग उचित है। समता का नाम योग है, दुख के संयोग का वियोग का नाम योग है, और परमात्मा के प्राप्ति के नाम योग है। तो संसार का वियोग और परमात्मा का योग, और एक समत्वम योग जो समता है ना योग। तो संसार से वियोग होने का नाम योग, और परमात्मा में स्थित होने का नाम योग। तो संसार से वियोग होना भी योग है, और परमात्मा में स्थित होने का नाम योग है। अब दोनों का नाम योग है तो अर्थ क्या हुआ, तात्पर्य मेरा क्या हुआ कि संसार से हमारा स्वतः वियोग है। ध्यान देना, थोड़ा सा ख्याल करना, संसार की चीज सब ही नित्य निरंतर हमारे से अलग हो रही है, नित्य निरंतर अलग हो रही है। जितने वर्ष आ गए हैं जन्मने के बाद, जितने वर्ष हो गए हैं, ये वर्ष हम लोगों के बह में हम जी रहे हैं। आज हमारे वर्ष गांठ है, आज एक 12 महीना हुआ है, हम 12 महीना जी गए हैं। सच्ची बात नहीं है ये, सच्ची बात है कि 12 महीने मर गए हैं। ध्यान देना, बात में ध्यान देना, जितने वर्ष आ गए हैं वो हमारी उम्र में से तो कम हुए हैं। हमारी जितनी उम्र है उम्र में से कम हुए उसका नाम तो है। हम 20 वर्ष के हो गए तो क्या हुआ कि जन्म के 20 वर्ष हुए, जन्म के 20 वर्ष हुए तो 20 वर्ष बड़े हुए। बड़े नहीं हुए, 20 वर्ष कम हुए, छोटे हुए। अगर हम 90-90 वर्ष होने वाले हैं तो 20 वर्ष हुए तो 90 कैसे रहे, 70 वर्ष रहे ना। बाकी 70 वर्ष रहे तो 20 वर्ष हमारी उम्र में से गए। अगर 30 वर्ष हो गए तो 60 वर्ष ही रहे। तो जो दिन दिए बीतता है उनमें माँ समझती है मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, और हम समझते हैं हम बड़े हो रहे। बड़े नहीं हो रहे भाई, छोटे हो रहे। ध्यान रहे बात मार्मिक बात है, सच्ची बात है। बड़े हो रहे ये छोटी ये असत्य है, सत्य नहीं है। हम छोटे हो रहे हैं। 90 वर्ष का है वो जन्मा, जब 90 वर्ष का था या 10 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष का ही रहा, 20 वर्ष का हो गया तो 70 वर्ष ही रहा, 30 वर्ष का हो गया तो 60 वर्ष ही रहा। जितने वर्ष हमारे गए उतने हमारे उम्र में कम हो गए तो उतने हम मर गए। ये शब्द जो कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता, मरना शब्द अच्छा नहीं लगता, परंतु वास्तव में हमारे जितने वर्ष आए हैं इतने वर्ष हमारे कम हो गए। जब जीना कम हुआ उतना, जितने दिन जीना है उतने जीने में कम हुए। जीना कितना है इसका पता नहीं, परंतु ये पता है कि इतने दिन आ गए इतने दिन हमारे कम हो गए। यही तो सच्ची बात है। जितने कम हो गए उतना संसार वियोग हो गया, उतना शरीर से वियोग हो गया। अब जितने बाकी रहे उतने रहे संयोग, और संयोग का वियोग होते योग हो गया। तो नित्य निरंतर हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। मन में समझ रहे हम बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे छोटे हो रहे हैं। अब हजारे वर्ष कम रहे हैं, अब कितना वर्ष है किसे पता नहीं है, पर वो कितना ही हो उनके कम इसमें संदेह नहीं है। 90 वर्ष का होने वाला बालक अगर 20 वर्ष का हो गया तो 70 वर्ष ही तो बाकी रहे, सीधी बात है। तो अब कितने वर्षों में होना है इसे पता नहीं, परंतु जितने वर्ष आ गए इतने वर्ष तो हमारे कम हो गए। तो कम हो गए तो संसार से वियोग हो गया, तो वियोग होना अगर हम योग है तो संसार से सर्वथा वियोग हो जाए तो परमात्मा के साथ संबंध हो गया। योग नाम परमात्मा के साथ संबंध, परमात्मा के संबंध का अर्थ मानो संसार संबंध छूट गया और परमात्मा संबंध हो गया। तो जितने बीत गए वो समय बीत गया, अब जितना बाकी रहा वो रहा, तो ये संयोग का वियोग हो गया। इसको कहते हैं योग, मन परमात्मा के साथ संबंध हो गया। और एक योग कहते हैं समत्व योग, उसे समता का नाम योग। तो समता परमात्मा का स्वरूप है समता। यही तेज सर्वो ये शाम साम्य स्थित मना, जिस मनुष्य का साम्यवस्था में मन स्थित है उतना वही ठीक है। ये शाम साम्य स्थित मना निर्दोष ही सम ब्रह्मित स्थित। तो जितना परमात्मा में स्थित हुआ उतना उतना योग, तो संसार से वियोग हुआ उतना परमात्मा स्थित हो गए। अरे परमात्मा में स्थित जितना हो गया उतना संयोग वियोग हो गया। दो बात है, ये संसार से तो वियोग हो गया, अरे परमात्मा से योग हो गया। तो इसे वियोग जितना हो गया इतना योग हो गया, और इसमें जितनी स्थिति हो गई इतना योग हो गया। तो समता में स्थिति योग योग हो गया, और संसार वियोग योग हो गया, दोनों का अर्थ एक हुआ। ख्याल किया ना ख्याल, इससे जितना संसार से वियोग हुआ उतना संसार से परमात्मा से योग हो गया, और परमात्मा के साथ जितना संयोग हुआ उतना संसार वियोग हो गया। तो संयोग वियोगम योग संहितम और समतम योग उचित है, समता का नाम योग। तो परमात्मा में स्थिति जितनी होगी उतना योग, और संसार से वियोग होगा ना योग। तो उम्र जितनी आई है उतने वर्ष हमारा संसार से वियोग हो गया, शरीर से वियोग हो गया, उतने हम मर गए उतना खत्म हो गए। योग और परमात्मा में जिस स्थित हो गए उतना हमारा योग हो गया। तो परमात्मा में जो भगत भजन करते हैं परमात्मा में सिद्धि चाहते हैं वो जितना संयोग हो गया उतना वियोग हो गया, वो योग हो गया, जितने परमात्मा सिद्ध हो गए योग हो गया। ये योग की दो परिभाषा, दोनों परिभाषा का तात्पर्य एक है। जितना संसार से वियोग हो गया उतना परमात्मा में स्थिति, और जितनी परमात्मा में स्थिति इतना संसार में वियोग, ये दो का योग होता है। तो हम अभी इतना वर्ष बड़े हो गए ये है नहीं बात। वर्ष गांव से मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, इतने बड़े हो गए, बड़े नहीं हो गए, छोटे हो गए, उतने कम हो गए। हमारा जीने का समय था उतना समाप्त हो गया, तो हम कम हो गए। और जितने परमात्मा में स्थित हो गए उतना संसार में कम हो गए। बात एक ही है, दोनों दो तरफ कहना है कि संसार से वियोग, परमात्मा से योग। तो योग उतना योग और वियोग उतना योग, ये दो का दो ही परिभाषा है गीता में, दो परिभाषा है। इस वास्ते परमात्मा में जितनी स्थिति है अपनी, परमात्मा है उनमें स्थिति है, परमात्मा में परमात्मा, परमात्मा सजे परिपूर्ण है। कौन कौन में परमात्मा है, जितना आप परमात्मा में स्थित हो गए, ज्ञान हो गया सब जी परमात्मा है, उतने आप परमात्मा में स्थित हो गए, तो योग हो गया। तो संसार से वियोग परमात्मा में योग, वो बात समझिए। अब तीसरी बात पता है, तो संसार के जितना वियोग हुआ उतना योग हुआ, परमात्मा में स्थित हुए जितना योग हुआ, इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध के परमात्मा सब जगह मौजूद है और संसार नित्य निरंतर हमारे से वियुक्त है। ये तत्व हुआ, मानो परमात्मा में सदा ही साथ नित्य स्थित है और संसार से नित्य ही अलग है, ऐसा स्वतः है स्वाभाविक। उस परमात्मा की प्राप्ति क्रिया से होगी अथवा अक्रिया से होगी ये नहीं है। इस बात गीता में नहीं होते से करते न था न करते न, करने से नहीं है, नहीं करने से नहीं है, स्वतः है, स्वतः प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, सब जगह जैसे नित्य प्राप्त है। तो परमात्मा हमारे नित्य प्राप्त है, हम जो क्रिया और पदार्थ है इनके साथ इनकी महत्ता देते हैं, बस ये ही गलती है, न क्रिया में है न अक्रिया में है या स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक ऐसे प्राप्त है। उस परमात्मा में नित्य प्राप्ति है हमारी, क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण है और संसार नित्य निरंतर जा रहा है। दिन सब पूरा होते रात होती है, तो जितना दिन बीत गया उतनी रात नजीक आ गई, और जितनी रात नजीक आ गई उतना ही जीवन दिन खत्म हो गया। चाहे यूं कह दो कि दिन बीत गया इतना, दो घड़ी चार घड़ी दस दस घड़ी दिन बीत गया यूं कह दो, चाहे दस घड़ी रात नजीक आ गई यूं कह दो, बात एक ही हुई। तो संसार से वियोग और परमात्मा में योग, तो परमात्मा से जितना वियोग है वो संयोग हो गया, संसार से वियोग हो गया जितना परमात्मा संयोग, और परमात्मा संयोग उतना संसार से वियोग, उसने वह योग हुआ। तो इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा सब जगह हरदम सबको प्राप्त है, संसार के रहते हुए भी संसार से विमुख हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और संसार में रहते संसार से वियुक्त हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो गई। तो संसार हमारा नहीं है, परमात्मा हमारा है, ये बात मान लो। परमात्मा सदा हमारे साथ है, किसी जोड़ी में जाओ परमात्मा साथ है, और संसार हमारे से अलग हो रहा है निरंतर, मैंने मनुष्य और पशु और पक्षी और नरकों में जाओ स्वर्ग में जाओ किसी भी जाओ, संसार हमारे से अलग हो ही रहा है, हरदम ही अलग हो रहा है, क्योंकि अलग है ये, और परमात्मा सदा ही हमारे साथ है क्योंकि वो सदा हमारे साथ है। इस वास्ते परमात्मा में हम है, हम सब परमात्मा में है, हम जहाँ है वहाँ परमात्मा है, परिपूर्ण है, उस ही है। कोई परमात्मा से अलग हो सकता नहीं, अलग कैसे होगा? जो समझो समझे परमात्मा है तो अलग कैसे होगा? और कोई संसार के साथ रह सकता नहीं, अलग संसार संसार का वियोग हो रहा है उनके साथ आप लोग कैसे? मूढ़ी भूल ये है कि संसार तो हमारे को प्राप्त है और परमात्मा को पता नहीं है, ये अज्ञान। संसार तो हमारे को प्राप्त है और परमात्मा प्राप्त नहीं है, ये अज्ञान। परमात्मा सदा प्राप्त है, संसार हमारे को प्राप्त नहीं है, सच्ची बात है ये एकदम। तो झूठी बात को तो मान ली, सच्ची सच्ची को मान ली झूठी, ये गलती हुई है। अब ये गलती को आप ध्यान से सुन कर समझ रहे हैं कि संसार का संयोग तो नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, परमात्मा का योग नित्य निरंतर योग है। परमात्मा में हम नित्य ही प्रसिद्ध हैं और संसार से सदा ही अलग है, ये हमारी परिस्थिति है। ध्यान वाला एक मार्मिक बात है, सीधी सीधी सर। तो दुख संयोग वियोगम योग संहितम और समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय में तो समत्वम योग उच्यते और छठे अध्याय में तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम। योग का नाम है संसार से वियोग का नाम योग, परमात्मा समत्व का नाम योग। तो परमात्मा हरदम प्राप्त है और संसार कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, सही प्राप्त हुआ ही नहीं, ये तो वियोग वियोग हो रहा है। मारे पेट में संसार बना, शरीर बना तो बनने के साथ ही खत्म होना शुरू हो गया, आपके साथ बातें शुरू हुई, अब ये है 35 मिनट हो गया, तो 35 मिनट 30 से 35 36 हो गया, 36 छत्तीस हुए तो 30 में 6 मिनट हो उसके लिए 5 मिनट और 6 मिनट, ये तब योग हो गया। अभी सत्संग का वियोग हो गया 5 मिनट वियोग हो गया, 6 मिनट हो गए 6 मिनट वियोग हो गया। अब सत्संग का संबंध इतना रहा उतना ही रहा, अब 45-46 तक गए तो 10 मिनट ही रहे। सीधी सादी बात है, ये हरदम वियोग हो रहा है। हम मानते तो हैं सत्संग कर रहे हैं, सत्संग चल रहा है, परंतु हरदम सत्संग से वियोग हो रहा है, हरदम 45-46 हो गया, 47 हो गया, 47 मिनट हो गया, 7 मिनट बीत गए तो 7 मिनट वियोग हो गया। अब जितना उतना आगे जितना है उतना है, 7 मिनट वियोग हो गया। तो नित्य निरंतर संसार का वियोग और परमात्मा का योग यू हो रहा है। पर संसार की तरफ देख करके वो जान देगा हम जी रहे, तो 7 मिनट जी गए, 7 मिनट जी गए, अरे 7 मिनट मर गए, बुरा लगे। सत्संग 7 मिनट मर गया, सत्संग मर गया, सत्संग मर रहा है, हरदम मर रहा है, 45-44-47 मिनट मर जाएगा, हरदम मर रहा है। इस तरह से संसार का नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, परंतु संसार की तरफ ही वृत्ति है तो संसार में वियोग होकर संयोग हो रहा है, तो संयोग ही मांग रहे हैं, मरे तो सहयोग मांग रहे, जीवे तो सहयोग मांग रहे संसार का। भाई संसार का नित्य निरंतर योग हो रहा है और परमात्मा का नित्य निरंतर योग हो रहा है। मानो परमात्मा से कभी विरुद्ध होते ही नहीं और संसार के साथ सहयोग कभी लेता ही नहीं, तब तो ये निकला, तब तो ये निकला संसार के साथ संबंध हमारा है ही नहीं और परमात्मा का वियोग है ही नहीं, बात ही हुई, सिद्धि हुआ। तो हम परमात्मा में है, परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा में है, हरदम ही। ये 38 मिनट हो गया, 38 मिनट हो गया। तो ये समय बीतता है जो संसार हमारे से दूर हो रहा है और परमात्मा के साथ हो रहे हैं, परमात्मा साथ हो रहे हैं, इतना संसार से दूर हो रहे हैं। कुछ भी कह दो, बात एक ही है, दो तरह से कहनी है, बात एक ही। संसार का वियोग हो गया, परमात्मा का योग हो गया। परंतु संसार में हम बड़े हो गए तो हम संसार के साथ ही रहे, संसार के साथ रहे, संवित्य तो संसार साथ ही रहे और आगाही तो संसार साथ ही रहे। ये अज्ञान है, बस ये ज्ञान है। इस वास्ते हरदम परमात्मा के साथ है, सब जगह परमात्मा रहने से नरकों में भगवान साथ में, स्वर्ग में भगवान साथ में, मृत्यु लोग में भगवान साथ में, मुक्ति में भगवान साथ में, बंधन में भगवान साथ में, सुख में भगवान साथ में, दुख में भी भगवान साथ में, भगवान हमारे हरदम साथ में। संसार हरदम हमारे से अलग, हरदम अलग आया समझ में। ये बात है, खास बात है, परमात्मा में हरदम हमारे साथ में ही रहते हैं। क्यों हरदम जो प्राप्त होता है वो हमारे से अलग हुआ ही नहीं, हम उनसे अलग हुए ही नहीं, इसे नाम समतम योग चले। तो सिद्ध ये हुआ कि सदा परमात्मा हमारे साथ और संसार सदा हमारे से अलग है, शरीर सदा ही अलग है और परमात्मा सदा ही हमारे साथ है। ये खास बात हुई, खास बात ही हुई, परमात्मा हमारे साथ है सदा। कोई कह दे कि तुम्हारे परमात्मा नरकों में है, तो हमारे परमात्मा नरकों में भी है, शरीर में भी है, वैकुंठ में भी है, लोगों में भी है। अभाव है ही नहीं उसका, अभाव हो ही नहीं सकता, वही है। तुम्हारे नरकों में है भगवान, तुम्हारे आचार्य नरकों में गए, शासन को मिले तो वो समाचार का हमारे परमात्मा से है, हमारे परमात्मा से है, नरकों में भी है, स्वर्ग में भी है, वैकुंठ में भी है, नीचे भी है, ऊंचे भी है, बढ़िया में भी है, घटिया में भी है, परमात्मा हमारा सब जगह मौजूद है। यह बात एक समझ रही है, केवल परमात्मा हर जगह है, हर जगह है। एक तीखी स्वीगी नोक टिके इतनी भी जगह खाली नहीं है, खाली कैसे हमें, वो ही है, संसार है ही नहीं, है ही वो जो वो ही हुआ, वो खाली भरी क्या है, खाली भरी क्या, परमात्मा सब जगह मौजूद है, जो गति मौजूद है। उसका कभी कभी अभाव होता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी है ही नहीं, कभी हो सकता ही, चार बात। पहले अभाव नहीं था, अब ये अभाव नहीं है, अगर ये अभाव नहीं होगा, ये तो भूत वर्तमान तीन काल और अलग आवश्यकता है, सब काल में परमात्मा सवार साथ में है। तो परमात्मा हमारे साथ, हम परमात्मा के साथ, हमारे परमात्मा, हमारे परमात्मा, हमारे परमात्मा सदा परमात्मा के साथ। तुम विद्या को संग दुख को संयोग वियोगम योग संगम, इसको योग कहते हैं, ईश्वर हमें योग और समत्वम योग से समता का योग, क्यों परमात्मा सम है। ये सर्व ये सब साम्य स्थित मना, आपका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया तो वो आप परमात्मा प्राप्त हो गए। परमात्मा मन विषमता में हो गया तो आप संसार में हो गए। तम विद्या तुम को संयोग वियोगम योग सहित ये सब साम्य स्थित मना, साम्य अवस्था मन स्थित हो गया, उत्तम परमात्मा स्थित हो गए। हरदम परमात्मा से तैरता है। एक क्षण भी भगवान से अलग हो नहीं सकते। इस संसार का एक क्षण एक एक मिनट एक क्षण मात्र भी संयोग नहीं, ये सिद्ध हुआ। बिल्कुल परमात्मा सबसे प्राप्त है और संसार नित्य निरंतर निवृत्ति निवृत्ति निवृत्ति निवृत्ति बात असली है, असली बात है, असली तब तो ये है। झचुड़ी ऊंधी है, झचुड़ी ऊंधी संसार के साथ में कहा परमात्मा पता नहीं कहा है। तो सबसे बड़ी गलती है कि परमात्मा को तो प्राप्त नहीं मानते, संसार को प्राप्त मानते हैं। संसार को प्राप्त है नहीं, परमात्मा अप्राप्त है नहीं, प्राप्त है सदै है ये चीज असली नारायण नारायण ये बात है। 44 मिनट हो गए, 44 मिनट हो गए, 45 होने वाला है। अभी शंका तो बोलो भाई, ये बात या अभी मान लो, अभी दृढ़ता से मान लो, बस काम बन गया। ये बात है, असली बात ये है। ये 45 हो गया। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 13 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुंबई के पास थाने में हुआ। राम।